mfalme wa Mungu. Hiyo ni horehe, tena yasikitisha sana. Ujiinua kwako na kujiita Mkristo wa siku nyingi kanisani. Changizo nyingi watoa wewe, mfalme wa Mungu, hiyo ni ole, tena yasikitisha sana. Yusufu na Mariamu walikifunga safari ili wakaanikwe majina yao. Yusufu na Mariamu walikifunga safari ili wakaanikwe nyumba ya wageni. Akamzaa mwana katika hori la ng'ombe, hawakupata nafasi kati nyumba ya wageni. Katika ule moto uliowadhaniwa shetani na malaika zake. Hivyo fungua moyo wako, Yesu apate nafasi kwako. Kuliwa mwenye nafasi Bwana atawale maisha yako. Hivyo fungua moyo wako, Yesu apate nafasi kwako. Ni mioyo yangu, kuliwa mwenye nafasi Bwana atawale Patrick.